نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آج کے جو ہماری تعلیم تھی عصر کی، اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آ گئے. خاندان بن امیہ کی حکومت ہو گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دنیا سے وفات کے بعد. پھر کوئی 75 سال تک بن امیہ کی حکومت رہی ہے، اور مروان بن حکم سے شروع کر کے آخری جن کا آدمی، اس کا مجھے نام یاد نہیں، 75 سال ان کی حکومت رہی ہے بن امیہ کی. اور اس وقت دو قبیلے ہی ٹکر کے تھے اور آپس میں مقابلے کے تھے، ایک بنی امیہ تھا اور ایک بنی ہاشم تھا. بنی ہاشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. تو فہم، فراست، بزرگی اور رحم و کرم اور تقویٰ ان کا اس زمانے میں بھی زیادہ تھا، اور تعداد اور جنگجوئی یہ ان کی تھی، بنی امیہ کی تھی، لیکن اپنی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے بنی ہاشم غالب رہتے تھے. بنی امیہ جو ہے اس میں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یہ لوگ ہیں. تو 75 سال بنی امیہ یہ مضبوط قبیلہ تھا، تو ان کی حکومت رہی ہے 75 سال. اور اس میں پہلی صدی جب مکمل ہو گئی، بنی امیہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے مکمل، تو یہ ہو گیا ہے سن 40 ہجری میں آئے ہیں. 40 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں، امارات الصبیان. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکوں کی حکومت کب آئے گی؟ کہا نے فرمایا 60 ہجری میں آئے گی. تو ٹھیک 60 ہجری پر یزید تخت پر بیٹھا ہے، لڑکوں کی حکومت آ گئی. اس کی خود عمر شاید 32 سال تھی، اور اس کا جس گورنر نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا امر کیا ہے، اس کی عمر 22 سال، گورنر 22 سال. اور جو جرنیل امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑے ہیں 10,000 کا لشکر 72 آدمیوں کے مقابلے میں، تو وہ بھی کوئی 30 سال سے اوپر کے نہیں ہیں. اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسے آدمی کو لائے گا جو دین میں آئی ہوئی ساری خرابیوں کو درست کرے گا، اور ساری باتوں کو نئے سرے سے تازہ کر کے اپنے معیار پر پہنچائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صدی جب مکمل ہوئی ہے، تو اس صدی کے آخر پر سب سے پہلا مجدد جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. اور 36.5 سال کی عمر میں خلافت ملی ہے، اور 39 سال کی عمر میں وفات ہوئی. اور یعنی 36.5 سال کی عمر میں مجدد ہے. کہتے ہیں 100 سال میں جتنے کتب آتے ہیں نا، 100 کتب، جتنے کتب بھی آتے ہیں 100 سال میں، 5 آئیں، 4 آئیں، 8 آئیں، 10 آئیں، 100 کتبوں میں سے ایک مجدد ہوتا ہے. وہ اس کی ولایت 100 سال پر آئی ہوتی ہے. یہ پہلے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو سلمان بن عبد الملک جو خلیفہ تھا بن امیہ کا، اس سے بہت ظلم ہوئے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو شہید اس نے کیا ہے، سندھ سے واپس بلایا ہے، فاتح سندھ جو ہے اس کو بلایا ہے. یا جس وقت جا رہا تھا لوگوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں خلیفہ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اگر آپ یہاں اعلان اپنی حکومت کا اعلان کر دیں تو اتنا دور دراز علاقہ ہے کہ آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی، کوئی نہیں آ سکتا آپ تک. تو انہوں نے کہا میں خلیفہ کے حکم کو کے خلاف کر کے اپنی آخرت خراب نہیں کرتا. یہ سوچ تھی 20-21 سال کا نوجوان، 17 سال میں آیا نیا، یہ اس کی سوچ تھی. اس نے کہا میں اپنے خلیفہ کے حکم کو نہ مان کر میں اپنی آخرت خراب نہیں کرتا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی. اس نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا ہے. قطیبہ بن مسلم جس نے کہ وسط ایشیا کے ترکستان کے علاقے فتح کیے ہیں اس کو شہید کیا ہے. اور غالباً موسیٰ بن نصیر جو طارق بن زیاد کا لشکر جس نے بھیجا ہے اس کو بھی اس نے گرفتار کیا. کسی کو یاد ہو ہاں جی اس کو گرفتار کرا. اس کو گرفتار کرا کہوں کہ اس کو ڈر تھا کہ اتنے بڑے بڑے جرنیل ہیں اور یہ اگر ہوں تو ان کے ہوتے میری حکومت خطرے میں. اس کو بھی شہید کیا ہے گرفتار کیا ہے صرف. اچھا اس سے بڑے ظلم ہو گئے تھے, بڑے ظلم سے ہو گئے. پھر زمانہ نیکی کا تھا تو اس کو تو بتائے بننے کی توفیق ہوئی. اس علماء کو بلایا کہ مجھ سے بڑے ظلم ہوئے ہیں, ان ظلموں کو میرے چھٹکارے کا کوئی راستہ اگر بتا سکتے ہو تو میں. تو نے کہا تمہارا چھٹکارے کا راستہ ایک ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد تمہارا یعنی تمہارے بعد خلافت کا حق تو بنتا تھا عبدالعزیز بن عبد الملک کا, جو تمہارا بھائی تھا بڑا. ویسے اس کے بعد تمہارے بعد جو بھائی تھا عبدالعزیز بن عبد الملک تھا اس کی وفات ہو گئی, تو اب جو ہے یزید بن عبد الملک کے بجائے اگر تم حکومت عمر بن عبدالعزیز کو دے دو تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. اب یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ بھائی کو چھوڑ کر بھتیجے کو دیا جائے اقتدار. وہ یزید بن عبد الملک کو پتہ چل گیا, وہ کوشش کر رہا ہے چاروں طرف, جو آپ لوگ لابینگ کہتے ہیں نا, چاروں طرف کوششیں کر رہا ہے اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہا ہے کہ میرا نام کہیں اٹھا نہ دے. اور محمد عبد الرحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میرا نام نہ ڈال دیں کہ مجھے اس مصیبت میں گرفتار نہ کر دیں. با سلیمان بن عبد الملک نے مرنے سے پہلے وصیت لکھی اور بند لفافہ قاضی القضاء کے حوالے کیا, چیف جسٹس کے حوالے کرنا ہوتا تھا قاضی القضاء کے, اس کے حوالے کیا کہ بعد میں سے نافذ کرنا ہوتا تھا خلافت کو. وفات کے بعد جو وفات کے بعد لفافے کو کھولا گیا تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. انہوں نے آ کر لوگوں کا اعلان کیا کہ لوگوں ایک آدمی کو اترنے کے بعد تخت پر بیٹھنا دوسرے آدمی کا یہ شریعت میں جائز نہیں. خلیفہ وہ ہوگا جس کو لوگ سب مل کر جس کا انتخاب کریں گے بیعت کریں گے اسے. تو لہذا میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں خلیفہ نہیں ہوں, آپ مسلمان شریعت کے اصول کے مطابق سب مل کر جس کی بیعت کرتے ہیں اس کو خلیفہ بنائیں. یہ رات کو سوئے تو ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. ایسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں, ایسے میں فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جب تمہیں حکومت ملے تو ان دونوں کی طرح اس کو چلانا. صبح اٹھنے نے کہا یا اللہ یہ تو اب امر ہو گیا, دربار رسالت سے امر ہو گیا مجھے. بہرحال اصول تو وہی ہے کہ اگر لوگ انتخاب کریں گے میرا بیعت کریں گے ٹھیک ہے, میں نہیں ہوتا. سارے لوگ ہجوم کر کے بل کر آئے. انہوں نے کہا ہم سب بیعت کے لیے آئے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے لئے کوئی خلیفہ ہو. تو ان کی خلافت نافذ ہوئی. خلافت ان کی نافذ ہوئی اس لیے کہتے ہیں کہ خلیفہ پانچواں خلیفہ راشد, چھٹا خلیفہ راشد جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے. پانچواں کون ہے جی؟ امام حسن رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت راشدہ 30 سال باقی رہے گی. حضرت علی رضی اللہ کے وفات 29 سال پورے ہوئے ہیں. پھر جب لوگوں نے بیعت کی ہے امام حسن رضی اللہ عنہ کی تو ان کی 6 مہینے خلیفہ رہے ہیں, 30 سال پورے ہو گئے ہیں. پھر دنیا اسلام میں جوڑ نہیں آ رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف جو ہے چل رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے, تو اس لیے جب انہوں نے ان کی خلافت نہیں مانی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا. وہ کتابوں میں لکھا ہوا خط ہے, اس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, آفس سرکولر کہتے ہیں, دفتری جو مراسلہ نکلتا ہے، دفتری مصاحب مراسلہ، اسٹیٹ آرڈر نکلتا ہے نا، تو اس میں ان کا اسٹیٹ آرڈر ہے کہ جیسے ہم ایسے ہماری بھائی امیر معاویہ بھی ہیں، لہٰذا جس خطے میں ان کی حکومت ہے بس درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک. وہ اختلاف اس وقت چل رہا تھا، امام حسن رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حالات آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ یا تو پھر لڑائی جھگڑے کے حالات ہیں، اور یا یہ کہ صلح کر کے اے خلیفہ پر متفق ہونا ہے. تو انہوں نے قربانی دیتے ہوئے اقتدار جو ہے اپنی خوشی سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. تو اس لیے کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک صالح ہیں، نیک بادشاہ ہیں، خلیفہ راشد نہیں. سپاہی صاحب والے بڑے خفا ہوں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں. آج بولی بزلہ صاحب نہیں، ورنہ آپ کو والے کے ساتھ بتا دیتا کہ فلاں کتاب فلاں والا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد کوئی خلفاء راشدین پھر نیک بادشاہ آئیں گے. تو واقعی یہ نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نیک بادشاہ گزرے ہیں اور بہت کمال والی شخصیت گزرے ہیں. ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ انہوں نے دیا، جمعہ کے خطبے میں انہوں نے کہا کہ بیت المال، بیت المال تو ہماری ملکیت ہے، جس کو ہم چاہیں دیں، جس کو چاہیں نہ دیں. تقریر کر کے چلے گئے، کوئی نہیں بولا ہے. دوسرے جمعے پر پھر کہا بیت المال ہماری ملکیت ہے، جس کو دیں نہ دیں، پھر کوئی نہیں بولا. تیسرے جمعے پر پھر انہوں نے کہا اس بات کو، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں، بیت المال آپ کی ملکیت نہیں ہے، بیت المال جو امت مسلمہ کی امانت ہے، جس جگہ شریعت نے دینے کو بتایا ہے اس جگہ آپ دیں گے، اور جس جگہ شریعت نے دینے کا نہیں بتایا آپ نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا پکڑو اس آدمی. لوگ سمجھے کہ آدمی گرفتار ہو گئے، تو پکڑا گیا، اس کا پرساد کھانے پر لے گئے، کھانا کھلا کر نے کہا کہ میں نے تینوں دفعہ اس لیے اعلان کیا تھا کہ میں ظالم بادشاہ تو نہیں ہو گیا کہیں، جس کے آگے کوئی بول نہ سکتا ہوں. جب تم کھڑے ہوئے تم نے یہ بات کی تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ میں ظالموں میں سے نہیں ہوں، تو اس لیے تمہیں ساتھ میں لے کر آیا، اور یہ اعزاز تمہیں اس لیے دیا کہ مجھے تسلی ہوئی تمہاری وجہ سے کہ میں ظالم بادشاہوں میں سے نہیں ہوں جن کے سامنے لوگ بول نہ سکتے ہوں، جن نے بیت المال کو اپنی ملکیت بنائے ہوئے ہو، خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوں. اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی 2.5 سال خلافت رہی ہے. گھر والی کہتی ہے کہ ایک تو جس وقت خلافت پر بیٹھے ہیں تو رہے تو قلعے کے اندر ہی اس میں تھا، لیکن نے کہا ایک تو انہوں نے اپنے لیے مٹی کا مکان بنایا، کچا مکان بنایا رہائش کے لیے. ایک دفعہ اس کی دیوار گر گئی تھی، اس کے لیے مٹی لا کر کیچڑ بنا کر اس کی دیوار کو خود ٹھیک کر رہے تھے. گھر والی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک عورت سوال کرنے کے لیے آئی تھی، تو ان کی بیوی کے پاس بیٹھی ہوئی، اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ یہ تو بڑا گستاخ مزدور ہے، کام کرتے ہوئے آپ کی طرف دیکھ رہا تھا. تو بیوی نے کہا کہ اصل میں امیر المومنین عمر عبدالعزیز یہی ہیں جو دیوار ٹھیک کر رہے ہیں. گھر والی کہتی ہے 2.5 سال تک ان کو غسل جنابت کی پھر نوبت نہیں آئی. گھر والی سے کہہ دیا تھا کہ تیرا حق مجھ پر اب باقی نہیں رہا ہے، فنا کلی ہو گیا، اب تیرے مجھ پر حق نہیں ہے، اگر تو رہنا چاہتی ہے تو مرضی ہے تیری، میں رہنا چاہتی ہوں. کہا میں رہنا چاہتی ہوں. پھر کہا جب رہنا چاہتی ہے جتنے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کے زیورات اور ہیرے جواہرات اس میں ملے تھے باپ کی طرف سے، وہ بیت المال میں جمع کرنے ہوں، وہ بیت المال میں جمع کیے. اور گھر پر جو ہے تو گھر کا یہ معیار رکھا ہے، روٹی پیاز کے ساتھ، روٹی دال مسور کے ساتھ، بس کبھی گوشت پک گیا تو. ایک دفعہ بیٹی آئی، اس نے بات کر رہی تھی تو اس نے ایسے آگے ہاتھ رکھ کے بات کر رہی تھی، انہوں نے کہا بیٹی تجھے کیا ہوا ہے کہ تو بات کرتی ہے منہ پر ہاتھ رکھ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں پیاز سے روٹی کھائی ہے تو میں یہ کوشش کر رہی تھی کہ میری بدبو آپ پر نہ لگے. اگر احسان صاحب دانور مزے بھی ہیں جی لکھنا کرونا رکھ کر لو پھر ٹیک اور اچھا دان نہ دیکھو دن دان نہ مزید جن کو یہ چسکا لگا ہے نا عجیب. پھر گھر والی کہتے ہیں ڈھائی سال تک یہ کہ رات کو مسلح پر بیٹھے ہوئے رونا دھونا مناجات دعا میں مصروف رہتے تھے اور وہیں پر ان کا نیند غلبہ ہو کر گر جاتے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد نیند اٹھ جاتے تھے پھر مناجات میں لگتے تھے. ڈھائی سال ایسے گزرے ہیں. آخر میں سخت تکلیف لاحق ہو گئی اور وفات کا وقت آ گیا. حکیموں کو لوگوں کو بلایا, نے کہا کہ آپ تو ٹھیک ٹھاک تھے, ایسے نظر آتا ہے کہ آپ پر جادو ہوا ہے, بیماری کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا فلاں غلام کو بلا کر لاؤ. غلام کو جو بلا کر لایا گیا اس نے کہا کہ تجھے مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تیار کیا؟ نے کہا جی 100 دینار ملے تھے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا. میں کہ دینار تو لے کر آؤ, دینار تو لیا ایک تو حرام مال کمایا تم, اس کو بیت المال میں داخل کیا اور کہا بھاگ جا تاکہ تجھے رشتے دار میرے نہ دیکھیں, تو آزادی خود کر دی اس کی. پھر آدمی آیا اس نے کہا کہ دوائی آپ کے لیے لاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب اگر میرے کان کے پاس دوائی ہو اور مجھے شفا مل رہی ہے تو میں لینے والا نہیں ہوں, میں لینے کے لیے تیار نہیں. اتنے میں ایک آدمی آتے ہیں کہ امیر المومنین آپ کے 13 بیٹے ہیں اور ان کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ. نہ دیکھ اگر یہ نیک صالح ہیں, نہ میں نے ظلم کر کے لوگوں کا حق ان کو نہیں دیا اور ان کا حق میں نے کوئی بھی نہیں مارا, اور اللہ پاک نے فرمایا ہے بہو یتولی الصالحین, اس سے پہلی آیت کیسے ہے ان ولی اللہ الذی نزل کرا وہ تولی الصالحین, کہ نیکوکاروں کا نگہبان وہی ہے. اگر یہ نیکوکار ہیں تو تب تو ان کا اللہ نگہبان ہے, اور نیکوکار نہیں ہے تو مجھے ان کی ضرورت نہیں. بس وفات ہو گئی. یزید بن عبد الملک جب بیٹھا تو ہر قسم کے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں تو اس کے گرد و پیش میں جو تھے وہ سب کہتے ہیں کہ کیا مل بھی آ کر بیٹھا ہے, سب حالات خراب کر دیے, اتنی سخت کر دی زندگی, اتنی مشکلات پیدا کر دیں. تو اس نے بیٹھتے ہی جو ہے اسٹیٹ آرمس کا جو بیٹھتے ہی نکلا, اس میں کہا مجھ سے پہلا خلیفہ جو تھا وہ اس کی سمجھ میں ذرا فرق آ گیا تھا, اس کی سمجھ میں فرق آ گیا تھا, اس نے ایسے حالات پیدا کیے, ایسی پالیسیاں نافذ کی کہ وہ اب نہیں ہوں گی, ان کو میں بدل رہا ہوں, وہ ٹھیک نہیں تھی. جب اس نے یہ بات کہی ساری دنیا اسلام میں بغاوت ہو گئی, سب لوگ اس کے مخالف ہوئے. اس نے اپنے دانشوروں وزراء سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا اب ایک ہی صورت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کا گورنر بناؤ گے ایک صوبے کا تو حالات بن جائیں گے, ورنہ تو حالات نہیں بن رہے. تو 13 کے 13 بیٹے گورنر بنے. پھر ملک کے حالات صوبے تو پتہ نہیں 60 تھے کہ 80 تھے کتنے تھے, 13 میں گورنر جو تھے وہ عمر بن العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ایک بزرگ ہیں ان کا نام اب میں یاد نہیں آ رہا, انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ برخوردار میں آپ کو آنکھوں دیکھی نصیحت کروں کہ کانوں سنی کروں؟ انہوں نے کہا آنکھوں دیکھی نصیحت کریں. انہوں نے کہا میں آنکھوں دیکھی آپ کیسے کروں کہ میں نے عبد الملک کے پوتے کو, عبد الملک اتنا بڑا بادشاہ گزرا, اس کے پوتے کو دمشق کی جو دار الخلافہ تھا دمشق کی جامع امیہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے, اے لوگوں یہ مسجد ہمارے دادا نے بنائی تھی اس کی خاطر مجھے دو. کہ اتنا مال و دولت جمع کر کے اس کا جو مرا تھا دادا اس کے پوتے کو میں نے, پوتا یا پڑپوتے کو میں نے بھیک مانگتے دیکھا ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ جب دنیا سے وفات پائے ہیں تو ان کے 13 بیٹوں کو میراث میں 2-2 روپے فی آدمی ملے تھے، 26 روپے باقی تھے کفن دفن کے بعد. تو یہ بزرگ کہتے ہیں، ابو سلیمان دارانی ہیں غالب، کہتے ہیں کہ میں نے برخوردار دیکھا کہ ان کی وفات کے ایک سال بعد ایک جہاد ہو رہا تھا، اس جہاد کے جو چندہ دیا عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں نے تو 200 گھوڑے چندے میں دیے انہوں نے. وہ گھوڑا جو اس زمانے میں میدان جنگ میں لڑتا تھا، آج کا 200,000 کا ایک گھوڑا ہوتا ہوگا، کہ 200 گھوڑے انہوں نے چندے میں دیے. گویا اللہ نے اتنا سودا رکھا ہوا تھا کہ اپنے خرچ خراجات کے بعد 200 گھوڑے جو ہے یہ جہاد میں دیے، گھوڑے دیے، مال دولت باقی جو دیا ہوگا وہ کتنا ہوگا. تو سچ بات ہے، یہ دانشوری، یہ زندگی دانشوری. تو جس وقت بھائی عبدالباب صاحب نے نواز شریف کو وزیر اعظم بٹھایا کر کے نا، رائے بن کے ٹھپن والے ممبر بانے ٹھپن والے نواز دے نواز دے، انور فقرا برتے چپ چاپ موایا. خیر آگا سے بے کے نولو نو آگا شلو پرنسپل بھائی تیرے شروع بھائی عبدالباب تھا پتہ لگا آفا سے خبر ہے کرسے آگا سلام انور حسن لو بڑا اکل کار کا والا مندر سر سی بس چڑھے مارے تھپڑ ان کو. ابھی جو کیانی کے بعد جو جرنیل ہے نا، یہ وہ ہے جس نے اس کو تھپڑ مارا تھا اٹھاتے وقت. قل اللہ مالک الملک تو تل ملک من تشاء، ملک مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لیتا ہے. ہاں جی، تو عز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تلک لو یا من ذا ولھا بین الناس، ہم ایسے دنوں کو پھیرتے ہیں، کبھی ایک کو اوپر لے آتے ہیں، دوسرے کو نیچے کرتے ہیں، اس کو اوپر لے آتے ہیں، اس کو نیچے کرتے ہیں. اس کو ظلم کا موقع ملتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھ پر کیا حالات آئیں گے. یہ دنیا کے حالات. تو اس نے میرے بھائی دل لگا اللہ سے، دل لگا اللہ سے، مقصد بنا آخرت کو، مقصد بنا آخرت کو، دل لگا اللہ سے. اور اگر تو دنیا کو ذلیل کر کے اس کو ٹھوکر مارے گا تو اللہ اس کو ذلیل کر کے تیرے قدموں میں ڈالے گا، اس کے پیچھے بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کر کے اس کے آگ اس کی ٹھوکروں کے آگے ڈال دے گا. سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. ذکر کے بعد انشاءاللہ بیمار کے لیے ختم کریں گے، ساتھی ہمارے بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کرے. اور وہ آئندہ ہفتے بھی ختم کریں گے، کچھ ساتھی ختم کریں گے ان کی شفا کے لیے. بعد میں ان کی خیرات، اس کا کھانا لنگر کا کھانا کھا کر جانا چاہیے، یہ عاجزی کی علامت ہوتی ہے، نہ کھانا کبر کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ہاں جی وہ آ رہا ہے نا، وہ کہا تھا ماشاء اللہ. اگلے منگل کو بھی ختم کریں گے، یہ کچھ ہمارے ساتھیوں پر بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، اس کا اللہ حل نکالے. ہاں جی ماشاء اللہ جی، ذکر کے بعد ان شاء اللہ پھر یہ ختم پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اور ان شاء اللہ آئندہ ہفتے کو، ہفتے کے دن اجتماع ماہوار اجتماع بھی ہے، ہفتے کے دن ماہوار اجتماع بھی ہے، اور مغرب کے بعد ایک بیان ہوگا، ایک بیان جو ہے تو وہ ہوگا فجر کے بعد، صبح کی نماز کے بعد. آنے والے لوگ بہتر یہ ہے کہ وہیں ٹھہرے رات کو، شام کا کھانا بھی لنگر کا ہوگا، صبح کا ناشتہ بھی، یہ ضروری ہوتا ہے لنگر کا کھانا کھانا. تو ایسے میں آنے کی کوشش کریں جی. لا الہ الا اللہ.